Ходя ли ти в тракийската могила? Как грее върху бялата стена онази неизтряла жива сила в усмивката на древната жена? Какво прочете в нейните зеници, че има щастие и след смъртта, че дните ни отлитат като птици, но не отлита само любовта. Защото там са родните.